zapraszamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 27 grudnia, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 42 osoby zginęły w wypadkach na drogach w całej Polsce w czasie świąt Bożego Narodzenia. 27 osób zostało rannych po tym, jak statek pasażerski uderzył w filar mostu nad Renem pod Duisburgiem w Niemczech. Dziś Rosjanie poznają nazwiska osób dopuszczonych do udziału w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Na polskich drogach zakończyła się świąteczna akcja policyjna Bezpieczny Weekend Boże Narodzenie, która trwała od 22 do 26 grudnia. W tych dniach na polskich drogach doszło do 373 wypadków drogowych, w których zginęły 42 osoby, a 447 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 883 nietrzeźwych kierowców. Codziennie przez 5 dni w czasie świąt o bezpieczeństwo dbało prawie 10 tysięcy policjantów, z czego połowa to funkcjonariusze ruchu drogowego. Młodszy aspirant Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji powiedział, że tegoroczne statystyki wskazują na tendencję spadkową liczby wypadków. Odnotowaliśmy poprawę. Mówimy tutaj o mniejszej liczbie wypadków, o 55 i o mniejszej liczbie ofiar śmiertelnych, aż o 11. O świątecznych statystykach mówił też szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Przypomniał on, że poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach jest jednym z najważniejszych zadań resortu. Przybyło o 1000 etatów. Zależy nam na tym, żeby policjantów było więcej, żeby było po prostu bezpieczniej. Z racji, że część ofiar wypadków drogowych to piesi, policjanci proszą niezmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Relacje polsko-brytyjskie są w ostatnich miesiącach wyjątkowo dobre, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. W jego ocenie oba kraje mają także wspólny interes polityczny w Europie w postaci ograniczenia wpływów niemieckich. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że szczególnie ważna jest współpraca między tymi dwoma krajami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpraca polsko-brytyjska w zakresie kwestii związanych z cyberprzestrzenią również się pogłębia i to jest znamienne, ponieważ nie jest tajemniczą, że Federacja Rosyjska bardzo mocno interesuje się cyberprzestrzenią. Wszystko wskazuje na to, że ma bardzo potężne ośrodki, które prowadzą bardzo aktywną działalność w tym zakresie, między innymi próbując wpływać na wyniki wyborów w różnych państwach. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w Polsce gościła premier Wielkiej Brytanii Theresa May. Podczas rozmów między szefami rządów obu krajów poruszono m.in. kwestie dotyczące spraw bezpieczeństwa i obronności. 27 osób zostało rannych po tym, jak statek pasażerski uderzył w filar mostu nad Renem na autostradzie A42 pod Duisburgiem w Niemczech. Według agencji DPA na pokładzie podczas rejsu do Holandii było 26 członków załogi i 103 pasażerów. Jak podkreślił rzecznik policji w Duisburgu, należy się cieszyć, że wypadek nie miał poważniejszych konsekwencji, biorąc pod uwagę znaczną liczbę osób na pokładzie uszkodzonego statku. Rosjanie poznają nazwiska osób dopuszczonych do udziału w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Centralna Komisja Wyborcza kończy dziś przyjmowanie zgłoszeń od potencjalnych kandydatów. Od jutra sztaby wyborcze będą mogły przystąpić do zbierania podpisów od Rosjan popierających poszczególnych kandydatów. Ten etap zakończy się 31 stycznia, a 10 lutego Centralna Komisja Wyborcza ogłosi oficjalną listę kandydatów, na których będzie można głosować 18 marca. Zgodnie z ordynacją wyborczą nie będą musieli zbierać podpisów kandydaci zgłoszeni przez partie zasiadające w parlamencie. Z tego prawa skorzystali komuniści, zgłaszając dyrektora sowchozu imienia Lenina Pawła Grudnina. Podobną decyzję podjęła Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, która zgłosiła swojego lidera Władimira Żyrinowskiego. Partia rządząca Jedna Rosja i Sprawiedliwa Rosja poparły kandydaturę Władimira Putina. Urzędujący prezydent jako kandydat niezależny będzie musiał zebrać 300 tysięcy podpisów. Z kolei po 100 tysięcy podpisów muszą przedstawić Centralnej Komisji Wyborczej kandydaci zgłoszeni przez partie nieparlamentarne. Do tej kategorii zalicza się m.in. związaną z opozycją Ksenię Sobczak. Nie uzyskał zgody na kandydowanie lider opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk zapowiedział ogólnorosyjską akcję na rzecz bojkotu wyborów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś pogodnie, ale chwilami będzie się chmurzyć. W Karpatach przelotne opady śniegu, a w Bieszczadach deszczu. Na południu porywisty wiatr. W Augustowie 3 stopnie, w Olsztynie 4, w Warszawie, Lublinie, Bydgoszczy, Koszalinie i Szczecinie 5, w Gdańsku 6, w Poznaniu, Kielcach, Krakowie, Rzeszowie 7, we Wrocławiu 8, a w Katowicach 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Tak też brzmiał rok 2017, to na płycie Charlotte Gainsbourg Rest, która ukazała się 17 listopada. To jest brzmienie 2017, a teraz przed nami brzmienie trochę starsze i to bardzo radiowe, bo nasza płyta tygodnia w tym tygodniu jest bardzo radiowa. To kompilacja zawierająca utwory zarejestrowane dla BBC podczas sesji nagraniowych w latach 60. przez zespół The Rolling Stones, a utwór, który usłyszymy, to jest utwór, którego właściwie nawet nie wypada zapowiadać, więc powiem tylko, że mamy dwa egzemplarze dla Państwa. Proszę napisać 71335. Co tam zapowiem? I Can't Get No Satisfaction grał i śpiewał zespół The Rolling Stones, jak to powiedziała redaktor Darmetko. Brzmieli wtedy jak porządni chłopcy, a płyta dzisiaj, płyta On Air, czyli nagrania z lat 60. Specjalnie dla BBC dzisiaj, dla pani Marii z Wilkowa Polskiego i dla pana Piotra z Gliwic. Kolejne egzemplarze jutro w dopołudnia po 10:00 u Katarzyny Prochnickiej, a teraz już sięgamy na półkę z książkami. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Przodownicy lektury. studiu Mariusz Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj książka, którą poleca sama Zadie Smith. No, to jest książka, którą polecają chyba wszyscy, którzy ją przeczytali. To znaczy, nie wyobrażam sobie, że można jej nie polecić. I tak jak Gabi Darmetko i jej gość zaczęli to książkowe podsumowanie przed 10, to ja bym chciał teraz powiedzieć, że to jest książka, która zrobiła na mnie w ostatnich miesiącach największe wrażenie. I naprawdę, sądząc po recenzjach, nie tylko na mnie, bo to jest wielkie odkrycie literackie brytyjskie, tak jak Zadie Smith również i tak jak Rolling Stones, ten autor pochodzi z Wysp Brytyjskich, to jest Edward St. Aubyn. Samo to nazwisko już powinno coś powiedzieć na temat tego autora. Cykl Patrick Melrose, 5 krótkich opowieści wydanych w Polsce w 2 tomach. To nie jest literatura lekka, łatwa i przyjemna, to od razu Państwa uprzedzam. Lektura tej książki momentami bywa wręcz mocno nieprzyjemna. A jednocześnie to jest bardzo dziwny przypadek, bo mimo, że Aubyn pisze o sprawach bolesnych, drastycznych, jego powieści oznaczają się niezwykłą lekkością stylu. I właśnie to połączenie decyduje o sukcesie tego cyklu. Patryka Melrose poznajemy jako 5-latka w rajskich plenerach francuskiej Riviery, bo tam jego rodzice mają dom, to są ludzie bardzo zamożni, pochodząc z arystokracji. Akcja książki zaczyna się w dniu, kiedy do jego domu letniego mają zjechać goście. Ale zanim to się stanie, zanim się pojawią, chłopiec stanie się ofiarą molestowania ze strony własnego ojca. I to jest kilkadziesiąt pierwszych stron powieści, pierwszej powieści tego cyklu. David Melrose, ojciec głównego bohatera, to jest potwór, który największą przyjemność czerpie z dręczenia i upokarzania własnej rodziny. A wszystko to się dzieje przy absolutnej bierności matki bohatera, wśród salonowych rozmów bogatych próżniaków, których nie obchodzi nic poza nimi samymi. To są ludzie, którzy mają pieniądze, nazwisko i niewiele poza tym, jak pisze autor książki. To jest w ogóle bardzo ciekawy portret brytyjskiej arystokracji, chyba grzebiący te formacje, tę grupę społeczną, bo oni są tutaj pokazani w sposób absolutnie prześmiewczy, jako ludzie zdegenerowani, zdemoralizowani, a do tego nie zdający sobie sprawy z własnego upadku i śmieszności. Ten autor, Edward St. Aubyn, jak samo nazwisko powinno wskazywać, pochodzi z rodziny arystokratycznej i miał okazję doskonale poznać tę grupę społeczną. Literatura to jest dla niego właściwie forma autoterapii, bo on nie musi pracować, ponieważ odziedziczył pieniądze po rodzinie, a w wywiadach mówi wprost, że dał swojemu bohaterowi własne przeżycia. Patrick Melrose został w dzieciństwie tak straszliwie skrzywdzony, że to się musiało odbić na jego życiu dorosłym i w kolejnych częściach widzimy, jak wstępuje do ostatniego kręgu piekła, zwłaszcza w Złych Wieściach, kiedy widzimy go w czasie wycieczki do Nowego Jorku właściwie wycieczki śladami Dantego, po prochy ojca zwyrodnialca. Patrick Melrose jest wtedy heroinistą w ostatnim stadium nałogu i każda kolejna dawka może okazać się dla niego śmiertelna, a jednak przeżywa i próbuje się z upadku podnieść. Najpierw kończy z narkotykami, potem zostaje prawnikiem, wreszcie założy rodzinę, ale traumy z przeszłości nie dadzą mu spokoju i będzie ponosił w życiu osobistym kolejne porażki, ale mimo swoich słabości będzie się starał chronić swoich synów przed cierpieniami, jakich doznał sam jako dziecko. I paradoksalnie, chociaż książki Aubyna są wypełnione naprawdę życiowymi dramatami i pełne bardzo przekonujących psychologicznych analiz, są momentami bardzo, bardzo zabawne. Zwłaszcza w sekwencjach arystokratycznych przyjęć, w których bohater uczestniczy i zapisach rozmów, jakie prowadzi ludźmi ze swojej sfery. I nie mogę się naprawdę doczekać, zresztą nie tylko ja, bo czekają na nią również czytelnicy brytyjscy bardzo, sądząc po tym, co piszą w internecie, jak to zostanie pokazane w serialu BBC, bo już za kilka miesięcy przekonamy się, jak Patricka Melrose'a zagra Benedict Cumberbatch, znany z roli Sherlocka Holmesa w serialu BBC. Między innymi. Fantastyczny aktor. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mariusz Cieślik, czyli dwa nazwiska dzisiaj do zapamiętania. Edward St. Aubyn i Patrick Melrose. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Where there's a heartbeat, there's a dream inside, a new day, make it come alive. The dawn will come, the sun will rise, hope returns as fear.

Jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom. Bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielonych ramy, choć skromnie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Drugiego miejsca ostatniego notowania listy przebojów programu trzeciego Daria Zawiałow z piosenką, której mam wrażenie słowa wszyscy znamy, mimo że się ich nigdy nie uczyliśmy na pamięć. A ta piosenka, warto zaznaczyć, towarzyszy zapowiedziom filmu, nowego filmu Kingi Dębskiej, który na ekrany wejdzie 2 lutego. Plan B, taki jest tytuł tego filmu, z Kingą Price, Małgorzatą Gorol, Dorotą Kolak i Marcinem Dorocińskim, między innymi oczywiście w obsadzie. 29 minut pozostało do 11. Wspominałam dzisiaj na początku naszego spotkania, że będzie trochę wspomnień, choćby z podróży. Więc powspominajmy wizytę Gabrieli Dermetko w Nowym Jorku, a zwłaszcza na Greenpointzie, bo to akurat to miejsce, które teraz odwiedzimy. Kiedyś to było drugie co do wielkości skupisko Polaków w Stanach Zjednoczonych, ale teraz gwałtownie się zmienia. Postępująca gentryfikacja powoduje, że ten polski kawałek Nowego Jorku powoli traci swój dotychczasowy klimat. Zapraszamy na spacer po jeszcze polskim Greenpointzie, po którym oprowadzi nas Magdalena Muszyńska, przewodniczka po Nowym Jorku. Prosto idziemy? Idziemy na Greenpoint. Ten park oddziela geograficznie Greenpoint od Williamsburga. Faktycznie to już się przeplata. To jest tak, że ponieważ Williamsburg jest bardzo modny i ceny są abstrakcyjnie wysokie na Williamsburgu, to ten Williamsburg się rozszerza i wchłania polski Greenpoint. I przez to mamy coraz więcej restauracji, wprowadzają się młodzi ludzie. My mamy też taką sytuację, że przez to rosną ceny nieruchomości. Mamy taką całą falę polskich milionerów, którzy albo sprzedają mieszkania za o wiele wyższe pieniądze, albo też wynajmują też za wyższe kwoty już Amerykanom. No ale oczywiście też druga strona medalu jest taka, że część tych tradycyjnych polskich restauracji nie jest w stanie się utrzymać, jest zamykana i część też Polonii się przeprowadza do innych dzielnic. Czyli to już nie jest ten Greenpoint taki typowo polski, gdzie na pewno spotkasz jakichś Polaków na ulicy? Nie, cały czas jest polski. Natomiast kiedyś historycznie to było takie jedno z największych skupisk Polonii na świecie. Tuż zaraz po Chicago. Natomiast no, w tej chwili jest co tam? Cały czas polskie sklepy, polskie restauracje. Natomiast jest tego coraz mniej. Tak mówi się, że jeszcze za 5 lat to już tego Greenpointu nie będzie. Także jest ostatni moment, żeby zobaczyć polski Greenpoint. Zadzwonił do mnie kolega kiedyś, Amerykanin, i właśnie mówi, że znalazł super mieszkanie, tylko potrzebny jest tłumacz. I okazuje się, że właśnie poznałam panią, która wynajmowała takie mieszkanie, ma 3 kamienice, które wynajmujesz w tej chwili dla Amerykanów, bo dlatego, że jest bardzo długo, tak 40 lat tam w Nowym Jorku, ta znajomość angielskiego jest bardzo niewielka, dlatego, że nie było takiej potrzeby. Tak kiedyś ten Greenpoint był po prostu bardzo duży, tak, to jest i polski lekarz, i polski adwokat, i polska apteka, dostęp do polskiej prasy, można sobie naprawdę dobrze funkcjonować bez znajomości języka angielskiego. I to nie dotyczy tylko Polaków, tak samo jak zajdziemy do Chinatown, tam też będą osoby, które nie będą mówiły po angielsku, i sobie całkiem dobrze radzą, bo te społeczności są na tyle duże, że można funkcjonować bez znajomości języka. Tu już chyba widać, że jesteśmy w Polsce. Widzę napis ziółko. Dokładnie. Ziółko to jest już w ogóle jak sieciówka. Mamy 2 ziółka. Jedno jest tutaj, a drugie jest niedaleko, także mamy 2 siedziby tej apteki. Już się zaczynają pojawiać polskie napisy. Tak jak czasami oprowadzam osoby, które były na Greenpoint tak 10-15 lat temu, mówią, że napisy zupełnie były polskie. W zasadzie nie było napisu po angielsku, a w tej chwili te polskie napisy już stanowią mniejszość. Natomiast tak, no mamy cały czas tak polskie sklepy, polską aptekę, polskiego fryzjera, aha, i mamy też Biedronkę. Jest naprawdę? Naprawdę, znaczy to jest Mister Biedronka, tak? Ale jest napisane Biedronka. Może wejdziemy sobie do sklepu spożywczego, aha, zobaczcie, jak duży jest wybór produktów. Dzień dobry. Polska woda mineralna, wszystkie rodzaje. Zastanawiam się, po co przywozić tu polską wodę mineralną? Co my tu możemy znaleźć? A zobacz, jaki wybór, prawda? Ogórki. Mamy wszystko, ale i ile różnych rodzajów. Mamy buraczki, wszelkiego rodzaju sos. Tak. No tak, ile jest. Buraki, ogórki kiszone, ogórki konserwowe. I to są polskie firmy, ale chyba produkują wszystko na eksport. Mamy po angielsku i po polsku napisy. Ja nie wiem, czy w Polsce mamy tyle ogórków do wyboru. Słyszałam, jak Magda Gessler powiedziała ostatnio, że jeżeli chce się dostać taką prawdziwą polską kiełbasę, to już tylko na Greenpointie. Ale to jest coś takiego, że emigranci bardziej kultywują tradycję, tak? Że w kraju się tam ulepsza, unowocześnia, poprawia. A na emigracji osoby tęsknią za tym tradycyjnym jedzeniem, no i stąd też to jest tam bardziej kultywowane. Teraz zejdziemy sobie, tam jest Pyza, jest taka polska jadłodajnia, gdzie można dostać pierogi schabowego z ziemniakami, z sałatką. To jest taki typowy bar mleczny, nie? Tak jak kiedyś w Polsce w latach 80. Wchodzimy. Dzień dobry. Jest menu po polsku i po angielsku. Kotlet mielony z pieczarkami, grochowa. Jakie danie jest najpopularniejsze? Polski talerz, bo nie chcę spróbować, co to jest polskiego, nie? Wszystkie, same polskie jedzenie. Mamy 50 prawie dań, także można coś wybrać sobie, nie? Polacy też przychodzą właśnie? No też, no. Ale... jeszcze mało jest, ale przychodzę jeszcze, nie? To zależy, który dzień. Więcej jak na przykład w weekend czasami jest bardzo dużo Amerykanów. Specjalnie Amerykanie przyjeżdżają na nasze pierogi? No, o, pierogi to my... Ja nie nadążę robić pierogów. Jadą pani nasze pierogi? Nie, nie ma takich. Nawet babcia takiej nie robiła, jak my robimy. A pan długo tu mieszka? Ja czy długo? Koło 30 lat, no. To prawda, że Greenpoint już nie jest taki polski jak kiedyś? No, trochę nas to wymietli, także drogo się zrobiło, wie pani. Przede wszystkim pieniądze, nie? Renty i tak dalej. Nie? Gorzko, ale prawda. Gabi Dermetko na Greenpointie jadła pierogi. W Pyzie mnie się zdarzyło jeść placki ziemniaczane w restauracji Królewskie Jadło. A po Greenpointie oprowadzała nas Magdalena Muszyńska. Way. Even if it ain't all it seems. on the corner selling rock, preachers pray to God. And the gypsy cab takes me down from Harlem to the Brooklyn Bridge. Someone sleeps tonight with a hunger for more than an empty fridge. Make it by any means. I got a pocket full of dreams, baby. I'm from New York, concrete jungle where dreams are made of. There's nothing you can't do. Now you're in New York. These streets will make you feel brand new. Big lights will inspire you. Hear it for New. Big dreams all looking pretty. No place in the world that could compare. Put your lighters in the air, everybody say yeah. To Alicia Keys oczywiście, a my zostańmy jeszcze przez chwilę w Nowym Jorku, choć artysta południowoafrykański. Moon River, wider than a mile, I'm crossing you in style. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters off to see the world, there's some Danny Williams w piosence śpiewanej w oryginalnej wersji przez Holly Golightly. Podobno łatwo jest znaleźć w Nowym Jorku kamienicę, w której mieszkała Holly Golightly, grana oczywiście przez Audrey Hepburn, ale ja niestety nie znalazłam. Autopromocja. Zapraszamy na absolutny finał naszych spotkań z Józefem Konradem Korzeniowskim w 2017 roku. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. W czwartek po 21:00 i z czwartku na piątek po północy. Barbara Marcinik oraz Magdalena Heidel i Andrzej Mastalerz. Postępujesz naprzód, a twoim śladem nieodstępnie i niepostrzeżenie posuwa się czas. Aż przychodzi chwila, w której spostrzegasz przed sobą smugę cienia ostrzegającą cię, że dzień pierwszej młodości dobiegł już końca. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz wyprzedaż w sklepach Euro. Aż do 60% taniej. Pralki już od 749 zł. Na przykład pralka Amika Slim klasa A+ za 749. Więcej AGD kupujesz, więcej zyskujesz. Nawet do 500 zł taniej. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Czy 5 minut wystarczy, żeby pomóc zatokom? Sprawdź! Sinumedin lek na zapalenie zatok w sprayu. Udrażnia zatoki, zmniejsza stan zapalny, działa przeciwbakteryjnie. Sinumedin. Leczenie zatok w sprayu. Aerozol do nosa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Roztwór. Mepiramina 1,5 mg, fenylefryna 2,5 mg. Przeciwwskazania. Nadrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Astma, mierzyk nosa wysychający, ciąża, karmienie piersią, wiek poniżej 6 lat. Aflofarm. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I audycja do południa. Kwadrans pozostał do 11:00. Fajny film. Filmy z serii Listy do M cieszą się od kilku lat pod koniec roku wielką popularnością wśród widzów. Dotychczasowe trzy części tej świąteczno-romantycznej komedii przyciągnęły do kin łącznie już ponad 8 milionów widzów, a w Listach do M 3 w roli jednej z nowych bohaterek pojawiła się Katarzyna Zawadzka. Aktorkę już niedługo zobaczymy w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych. Z Katarzyną Zawadzką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W starym roku widzieliśmy Cię w Listach do M3, a w czym zobaczymy w nowym roku, w jakich filmach? Będzie można mnie zobaczyć w serialu. Będzie to serial Drogi Wolności, opowiadający o trzech siostrach, które na początku wieku zakładają gazetę w Krakowie. Takie polskie sufrażystki, feministki. O kobietach, więc może być ciekawie. No to myślę, że było Ci łatwo znaleźć się w tych realiach Krakowa, bo to miasto doskonale Ci znane. Znane mi doskonale, oczywiście z czasów studenckich. Myślę, że będę musiała je na nowo w pewnym sensie odkryć. No bo jednak jesteśmy w trochę w innym czasie, w innej epoce i pewnie będzie to eksploatowanie miasta troszkę pod innym kątem i troszkę też przeniesienie się w czasie. Ale możemy na pewno zapowiedzieć filmy, które są już ukończone, niektóre nawet dawno, choćby film Jacka Piotra Bławuta, Dzień Czekolady. Tak, faktycznie film był realizowany dosyć dawno, montował się też dosyć długo, no ale ponoć jest skończony i najprawdopodobniej premiera będzie w lutym. Na pewno pojawi się w kinach w przyszłym roku. To jest opowieść oczywiście familijna z bardzo młodymi bohaterami, no ale ty masz też ważną tam rolę, bo to mama. Tak, to moja pierwsza matka w mojej karierze aktorskiej. Mam dosyć dużą córkę jak na mój wiek, tak sobie myślę, bo ona ma w filmie 8 lat, ale to też był zabieg reżyserski, celowy, żeby matka była dużo młodsza od męża, ale tak, jest to moja pierwsza matka w życiu. Istotna kwestia. Trudno jest być matką? W filmie nie. Jak się układały relacje z tą filmową córką? Na planie było bardzo, bardzo dobrze. To znaczy myśmy też nawiązały, bo też chodziło o to w tym filmie, żeby nawiązać taką relację trochę partnerską, no mimo młodego wieku tej córki, no ale chodziło o to, żeby ta matka miała w sobie też jeszcze trochę z dziecka, żeby ona była takim łącznikiem między światem dzieci, a światem dorosłych, żeby ona była kimś pomiędzy tymi światami, że jest jedną nogą w świecie dorosłym, no bo jest już matką, ma męża, rodzinę, ale z drugiej strony ma w sobie coś z dziecka i bardzo dobrze dogaduje się z tymi młodymi dziećmi i potrafi wejść też w ich świat. Więc było okej, bardzo. Dzień Czekolady to poza tym, że oczywiście współczesna opowieść o pewnej rodzinie i przyjacielu głównej bohaterki, tej najmłodszej, to również świat magii, pewnego realizmu magicznego. Tak, tak, to oczywiście też jest zawarte w tym filmie. Sporo realizmu magicznego, sporo jakiejś metafory, przypowieści, trochę o śmierci. Będzie ciekawie. No i jeszcze należałoby zauważyć, że masz za sobą sporo już doświadczeń polsko-czeskich. Czym się skończyło spotkanie z Petrem Zelenką? Spotkanie z Petrem Zelenką zakończyło się obiecująco, myślę. Nasza współpraca przebiegła bardzo pozytywnie. Myślę, że i z jego strony, i z mojej strony było to ciekawe spotkanie. Z tego, co ostatnio z nim rozmawiałam, to myśli coś o jakiejś koprodukcji polsko-czeskiej. Oczywiście są to na razie jakieś takie może bardziej marzenia, plany. No nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Miło byłoby się z nim jeszcze spotkać w pracy, bo jest to wspaniały reżyser. Ale powiedzmy dokładnie, co to było. To był serial czeski, Dubbing Street, o studiu dubbingowym. Produkcja telewizji czeskiej, 13-odcinkowy. Petr był jednym reżyserem, który to realizował. No ja się pojawiam w jednym odcinku jako bohaterka odcinka. A kogo dokładnie grasz? Gram superwizora od Walta Disneya na całą Europę Wschodnią, która przyjeżdża do Czech, żeby przeprowadzić casting i wybrać czeskich aktorów do nowej produkcji właśnie Walta Disneya. Czy jest szansa, że ten serial zobaczymy również w Polsce? Nie wiem. No jest to stricte czeska produkcja. Ma być to emitowane na pewno w czeskiej telewizji. Czy będzie w polskiej? No Petr jest znany w Polsce, więc może któraś ze stacji telewizyjnych zainteresuje się też jego produkcją stamtąd i może to ściągną, ale jak będzie, to nie wiem. A ja bym bardzo chętnie zobaczyła serial Dubbing Street Petra Zelenki, a z Katarzyną Zawadzką, która między innymi w tym serialu zagrała ostatnio, rozmawiał Ryszard Jaźwiński.